nie ma porównania. Inny niż oni. Inni niż wszyscy. Nie ma porównania. Inny niż oni. Twarz za maską muzyki ukryta, to styl oraz muzyka chwałą okryta. Praktyka zawarta w naszych słownych szyfrach, to prawdziwy hip-hop, który płonie w dwóch cyfrach. W tych rytmach widzę powód, by dać dowód wszystkim słowom i narodzić się na nowo, bo nie jestem osobą na miarę super gwiazdy. Niby jak każdy, ale inny niż każdy. Nie czuję się ważny, bo nie dla mnie snobizm, podczas gdy kto inny daje kolejny popis. Ja składam swój podpis pod wszystkim, co zrobiłem. Nigdy nic na siłę, to domena, z którą żyję. Teraz sobie odbiję za wszystkie te chwile, które kiedyś przeżyłem, kiedy jeszcze byłem w tyle. Dzięki nim się nauczyłem, jak w tym wszystkim się poruszać. Jestem inny niż wy, bo mam prawdziwego ducha. Niech przesłania nie szuka w tym nieprawdziwy słuchacz, bo przesłanie jest dla moich ludzi, którym ja ufam. Jestem inny na pewno, inny niż wszyscy, ale taki sam jak moi bliscy, znajome mi pyski, które także są inne. Nagrać materiał, to jest pilne. Pomysły debilne, które czasem miewam, kto ich nie miewa. Komentarze olewam, swoi zawsze robią tylko dla swoich. Swój jest ten, który obok mnie stoi, ten, który zawsze mi pomoże. Chcesz, rób co chcesz, ja się nie wożę. Wiem, że może być gorzej. Przyszłość miasta, incognito Homer Enzo, włączony kolor rasta, południe miasta. Tu każdy jest inny, spływasz stąd tak jak deszcz do rynny. Moje rymy cię zaskoczą, nie uwierzysz własnym oczom. Ludzie ciągle o coś proszą, swój kamień pod górę toczą. A ja, zwykły marzyciel, ciągle marzę. Z PZT w parze, muzyka moim kamuflażem. Przyjaźnią ludzi darzę, niektórym się narażę. Na ten krok się odważę, kto jest inny się okaże. Inni niż wszyscy, nie ma porównania. Inny niż oni. Inni niż wszyscy, nie ma porównania. Inny niż oni. Inni niż wszyscy, nie ma porównania. Inny niż oni. Inni niż wszyscy, nie ma porównania. Inny niż oni. Jestem inny niż wszyscy, nie żaden tam ulicznik. Mój hip-hop to przekaz wyłącznie dla nielicznych. Może nie jestem komiczny, ale nie jestem poważny. Nie zawsze odważny, ale cel mam wyraźny. Nie każdy rozumie, że wcale nie jest mi łatwo. Co ponadto? Ulica nie jest moją matką, twardo nie warto. Więc nigdy się nie wożę, z lotą nie obnoszę, bo czasem nie śmierdzę groszem. Ci co wydają forsę na jakieś najnowsze Porsche, ci co bez problemu wciąż wiążą koniec z końcem, są dla mnie bodźcem, by pokazać co umiem. To obserwacje chłopaka, który chce się wyszumieć na swój sposób. Ćwiczy odbieranie wszystkich ciosów, spokojnie czekając na to, żeby dojść do głosu. Tyle osób wokół o postawach fałszywych. Jestem inny niż wy, bo jestem prawdziwy. Bycie sobą, bycie inny, bardzo ważne rzeczy. Jestem sobą, jestem inny, nikt chyba nie zaprzeczy. Onar nie leczy, ale robi coś. Muzyka kamufluje, nie wyładowuje złość. Ktoś twardy jak kość, na pewno nie ja. Wiatr wieje w oczy i kłopotów zawija, którą staram się omijać, nie zawsze się udaje. Bycie sobą, przy tym cały czas przystaje. Z tyłu nie zostaje, bo jestem inny, może trochę dzieciakiem. Głupim i niewinnym, trudno jestem jaki jestem. Przynajmniej jestem sobą, kształcę osobowość. Nie jaram się inną osobą, chcecie, nie chcecie. Ale wierzcie, my to robimy, a wy to bierzcie. Tak jak odpowiedź w teście, której nie znasz. Jestem inny niż oni, więc przestań.